No, José Luis, pendeme todo esto. La receta, la hablo con la corte, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللَّهُ پاک بِنِعْمَتِنُ وَسَابِقَهُ چُكُمْ بَقِّي ذِكَرْ شُو بَلْتَ يُعَامْ إِنْعَامْ ذِكَرْ قَيْ جَغَتُول أَوْلَاد دِي آدَمَ رِسَامْتَ عَامْ دَ أَوْ شَمِلَّ وجہ دادا چپلار بنے انعام دا پا اولاد بنے نعمت کی الولد سر و ابی ہے اولاد دا سر دے پلار دا یعنی پلار اخلاق پلار کی پوشیدہ اوصاف لے آگے مظہر اولاد جڑے گی تاسو گورئی جو کم اصاف کم بدی کم صفتنا اپلار کی اب من اولاد تا ہم آ منتقل کی گی وجہ دارا استداد اغینا جز دا وکم اجزاؤ کی چپلار کی قابلیت تا اغا اجزا دتا منتقل شی دکی مغا اجزائی بوری رنگ کو لحاظ سر دے پلار غندوی اخلاق و عادات کو لحاظ سر لذکا الولد سر و ابی ہے ولد دا دی پلار دی پر ایو سر دا یو راز دا مکی نعمتنے کے خلق بیانو اغا اصل کے ظاہری اناماتو جسمانی اناماتو دا نن دی مقام کے اللہ پاک اطول مخلوقات تا چکم اللہ خلیفہ اصلی ترکیمت پیدا خلیفہ لکا چا خلافت انبیاءو کی کم ذکر کی دی اگر آپ بل رس پیغمبر راشی بیا بل نشی لیکن خلیفہ اول اگا آدم علیہ السلام دا کو پا اعتبار دے عالم الاجساد سر پا اعتبار دے عالم اجساد سر یو عالم ارواح تا تا ال ارواح جنود مجلد دا ارواح تو لسکر دے اگا وقت دے چا اللہ پاک احد قصدو چا الستو بی ربکم تولو جو چا بلا ہاو خیرتے بودا ربی آج عالم ارواح تا فقی کے خلیفہ اول تولو کی عالم ارواح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فعالم اجساد منا تدا بنی دم آبو گلن چکم پیدا دی دی ابو خورنا و دی عالم کے تولو کی اول خلیفہ سوکتا آدم علیہ السلام اللہ او سو دا خلافت دی خدای طرفنا دا روحانی انعام دا جسمانی انعامان دا دکا چه انتظام چول اللہ دا زمکا اسمانونا دا خو اخفل و بندگانو تا کی دی کنو دکا یو اقا مولا غلامان واخلی وقت ایتا سبو دا کوئی دا بکوئی دا بکوئی اغیتا وال بندو بسن کئی مکانا مرتدی کئی خراپا مرتدی کئی لباس کی ست جمعی کئی اگر لباس اگونا چکم کاروباری دی اگوی کم شایلی او نا اخیزت دی آخ لو جسمانی دا نظمنس اسمانونا ازمکی دا دی غذا انتظام چی تاست اول کی ذکر هم شو دا هم ضرور دا لیازا آدم علی فهم تا تو گوئی اولنا علا ازمکی اسمانونا پیدا کری دی دا جمعی ریزی آخر کی علا تلا آدم علی کم پیدا کری جمعی ریزی پا آخر کی آدم علی فهم پیدا کری دی او دا خلیل حفظن دیتا عربی کی ایو مستبت یوم سبت چکم دا سبت یای پوانی خلیوالی سرم لکه ترگی نبی سب مزو تا مزی آغا چگا سبتی یعنی سبتی اسمان چگا خلیوی پاسن اگر سان پنو بلکل صفا سبتاوی نبی سب تب خلقو باسعانو حدای رسولی نو اصل که آدم علیہ السلام دا جمعی پرید فارید دا پیدا شاید آخری که او جمعی رید دا وجود دی آدم احسان تی طول و پلار در دی خلافت انعام علای قیداد او جمعی دی با دی وجود نعمت حاصل در دکا دی مومنان دی پرای دی بندگی او دی عبادت دی جمع مقرر دی او خلی ہو اگو اداسا تکا چاہو دے چا دے وردی کے فراغت آسل ہو اگو خلی اتیار کو نصراو اگو اتوار اختیار کردے دکا چا بد انہا اتدا اگر اتوار دکا چا یوم الاحد اتوار تا یوم الاحد یوم الاسنین دس شمیر کی بارار آدم علیہ السلام دا خلیفہ اول دا اللہ پاک پیدا کرے اس خلافت مسئلہ راغلہ دا خلافت کل کی چا خلافت تا خود ضرورت ہی کر ضرورت کی جو آلہ چا سایق پر چیتا سی روان سی لگا دے مدسے منتظم دا سی بل خلیفہ کی طلباء و نظم نس آ قائم ساتا چا گو پس حجات دا قائم نکی رکسان و نکی یا آغا بیمار سی وہی زبیمار ہے دا کار نشکوئے یا پاغم نے مرک داری سی مرک پاری سی یا آغا امور دا سبب دے خلافت جوئی گی واللہ تعالی اللہ پر دیر دین علوی دا علو و کبیرہ جعلت خلافت تذبت جعل کم دے غلط علم دا علم انتام دا قدرت انتام دا ہر دے لکار قویشی ہر دے کی غلط علم دا نخدین سوک پتے دیشی لکچہ علم مخیط تا نخدین سوک لسے دیشی لکچہ قدرت انتام دا فیدن لیکن فرق دا دا یو آغا دا چا آغی کی قول کے آغا عجیز دی دے وجن خلافت یہ خلافت دیو جنے جو کم مخلوف میں علائے دا چاہ بعد خلافت کی دی آغا کی قدرت نشتا ہے آغا کی استعداد و صلاحیت نشتا چاہ آغا ذات نہ برائے دا شخیر وقت با بنے دم دا مولا عامت و نا خلق سیو دا مولا علانا فیض برائے را سختش نشو میلے اللہ تعالی انتہائی پو علو کے دا مولا انتہائی پو لاندے صفر درجی کیو نمولا سرنجی اللہ لیو شیوہ دکا خطا سو گوری تو اللہ پاک انبیاء المسان تا قوت قدسی اگر کردا پاک و صاف خلو دی اغایت دی ملائکو چا اغا ملائک سرا قوائی شاونی قوائی غزبانی سرا لری حمنا اغا ملائکو اغو سرا ملاقات رسی ملائکو نا پیغمبر اخذ کئی تا اخذ نفی کرے چا ملائکو نا تا اخذ کرے ملائکو نا پیغمبر اخذ کرے پیغمبر کی دو جہت دی یو جہت تی قوت قدسی دا او بل جہت تی شان بشریت دا قوت قدسی سرا دیو جدا ملائکو سرا اللہ سرا ترا صبح الیاذ باللہ علا قلعہ بس اللہ لکا فتخلقو بی اخلاق اللہ والرسول ترسی کتا سزان کے جی اللہ سے فتنا پیدا کوئی اس علم تتا سرائی خدا علم خدا اللہ صفت تکن اصل علم کے دی اللہ صفت تک ملہم لگیو تکد رہے سا لونے اگا ملہم آسر لگیو لدی وجنہ اصل کے ملہ براہ راست دی اللہ نے یہ شہر فستان شو دکا خلافت تا آزر رد شو دی وجنہ مخصوصات تکی کتا سو گو رہی دا بندہ اڈوکے دلتا وخا دا دلتا ادو کہہ رہا خود ادو کہہ دے سخت تا وخا نرم دا وخا دا نرم دا دے ادو کی بند بنے چی دا ادو کہہ بیشتر کی جی تا سے یہ شای جور دا شاگا نا ادو کہہ دا او نا وخا دا مپلا پسنی دا خو کرپاونے دا وائی کوئی کرپاونے کرپاونے کپوئی تاسو ګورئ نه بالکل غوښه ده نه هډوکی ده نو دا د غوښې نه غذا اخلي ځکه چې دې کې نرموالی شته ده غولې سره به نه ثبت راوړو له غولې سختوالی پکې شته هډوکی سره به نه نو دا په مین کې وسیقا جوړ شو او خلیفه جوړ شو کپوئ شو دا مخصوصاتو کې حجې ته غضروف یي نو انبیاء علیهم السلام آج خلکو ته دے اللہ پاک احکام تیر سئی انبیاء بر سئی بلا دیر سخت تیو ظلم و خلق تی ملکی آغا اوصاف نرسی تو بلا علانا اخذ کو زکا خل علا خلیفہ گردئی علی چې زه کوای شم خو تاسو ما اشای قبلوایل شي اخستین تاسو کې قوت نشته. ګورئ قوت باندې دارو مدار ده انبیاء علیهم السلام کیونکہ جو کہ صلاحیت کی قابلیت تھا 313 رسول دی 124,000 انبیاء اللہ استوری دی ہے کہ 313 رسولان دی نور پہ آگا دی انبیاء دی اس دا خبر ہے کہ تا سو کوئی کہ دا انبیاء جمر دی لیکن تول انبیاء کی اللہ پاک بغیر واسطینا خبر سکری دو پیغمبران سرکری دو پیغمبران سرکری یوم ساسم سرہ تو کوئی تور بنی قلم اللہ مجھے ایتا خویا لا الہ الا اللہ موسا کلیم اللہ موسا کلیم اللہ ملے ودا موسا کلیم اللہ لیکن چاہ اللہ سے برائے راس خبری تیری اللہ وزرہ خبری تیری اوبل نبی کریم صلی اللہ سنتا شب معراج کی اللہ کل معراج آسمان تبو تو اللہ پاک بنی منزل فرض کو اللہ سے براہ راست خبر ہو کہ کم سان سے اللہ سے لائک اول اوجہ دادا کہ اللہ پاک نہ براہ راست اخر جلال دادا دیکھو انتہائی قوت قدسیہ اگر پاک قوت سے جب کمال کر چلے نہ اعلیٰ نہ فیض حاصل کی وہ انبیاء کے ہم نور انبیاء را براہ راست بلکہ غوثب و ملک رائے یا ملکی یا خوبی یا الہامی دا طول سورتنا دی وحیدی برحال اللہ پاکی کہ انی جادن فی الارض خلیفہ چل کوئی یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا تغامانا خلیفاوی کوئی اجرا کولو دے احکام دے ماکی تنفیذ سمنا تیو شہر نافذ کی کوئی اجرا دے احکام الیمانکی فی ها کنجورت دا کم چتاستا اللہ خلیفہ جور کو زمکی کی ندا احکام و اجرا تنفیذ دا وم پتے زمکی کیوی دا حاضری ارضیتا ہے جدا و ارضا مؤنس استماعی دا و هو آدم اغا خلیفہ اغا آدم دا و هو آدم کی دا حاضری مذکر دا خلیفتا مؤنستا بلکہ مہانس دے کہ اغانا دا خالی بطر کے تیم و بالاغی دے پردار رچتے لکا علامتن کے تیم و بالاغی دے پردار دا زمین جو ہوا مذکر اگتا رہ دے قوائش دے او کنوی معام قانون دے عربیت ادا دا دا زمین دے ایسی امان دے مرجعو دے خبر کے رہت خبر اولائی لکا چاہ افادہ استفادہ پا خبر موقف افادہ استفادہ پا خبر موقف زیدون قائمون قائمون دیتی ویلو نو دیکی تاستا ہے لیکیام ثبوت زیتا دا فیدا زیتا چه زید لیلار دا سرحد اغا سرحدات چه کفار سر اغتی مرابطاوی اغی حفظت نگرانی اغا خلیل ندا بلکه خلق مجاہدین قیم دی ملاد قیدن نو اصل کی مخی خیم مرجی اموانس کی خبر مذکری زمین مذکرنی کمرجی مذکری خبر مانسی زمین مانسنی ویلی دکا خبر عمدہ دا ویلی عمدہ دا دکا طول دا رمیدہ دا فیدی پا خبر بای بیدہ دکا ہوا زمین دائرہ دی اول خبر دلتا وذکر کی واقمولا اول بیان آنو کو وذکر یاد کا یا محمد دلتا اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة بوري دا اذ قال كي عامل يا خد قالوا دا تلاقي قالوا دي ويناوكا اتجلوا فيها من يفسدوا دا ويناوكم اخيوكا اذ قال ربك للملائكة اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا بك عمل يا بك واسكر مقدر لا واسكر لا مقدر عمل بك مقدر خدا يا ستي تي إيه أركي زرفتي بغا تي دا معنى نوكي یاد کئی پا دا وقت کئی پا دی وقت یاد کئی زر خدا من چی پا آقا وقت کئی کن زر کئی خدا من ما فلسی مانا بی نکئی دا با دی با فلسی هی مانا کئی وذکر یاد کئی کم وقت قول اللہ تعالی للملائکتی انی جاہل فی امر خلیل ا وقت یاد کئی آقا وقت تلی کرا چی پا آقا وقت یاد کئی لکھا تھا نہیں سدے وقت تدا خبر آتا دیکھتے تو کہ دے وقت تھا سو موجود لیکن جتا تھا تو لو ایسا وقت کے جو کون طوفان ہے کو مگر وقت کے طوفان تیار کا اگر وقت کے تکرے کے طوفان ہے ٹھیک ہے نہ زکا دلتا دا اذ کہ منصوب دا بنا بر مفعولیت منصوب خلی نہ بنا بر مفعول فی واذکر یاد کا کم وقت وقت قول اللہ تعالی چلا چلا میں کم کال کر اصل کے دے کال کی چکم شہ مقصود دا او دے کال نے چکم شہ اصل مفاد دا اغا مشرہ دے اللہ دا ملائکو سے مشرہ دے اللہ دا دے ملائکو سے عجیبا خبر دا خدا ذات تا گورا او مشرہ دا گورا ویلے وجہ دادا چھے اللہ پاک اقل مخلوق تا تعلیم کئی تا ستا دا مشہور خبرات بیادی کہ اللہ پاک زمکہ و سنہ دا شفق و ریلے تو پیدا کرتے شفق و ریلے آبا و جدی تا ستا معلوم ہے تا اللہ تر طول مخلوقات تا پیدا کئی پس صرف پا ارادے سرا فرون کبر پر اتردے چا خول و زنگی چا کم اکل معدوم تو کئی معدوم کا بھی خطاب نہ ہے کہ موجود تو کئی تحصیل دے حاصل نہ لیکن سب ریزے کہ اللہ پیدا کری تم رہا وقت سب ریزے آلتا نہیں مقدار ہو تکا چا اسمان بھی از مکہ سنوہ لوگ ریزے کو پنے ہو ریزے پا خوالے کی چا اسمان نہ پیدا ہو مر پاکے گرد دے رہا گرد تو چا اسمان نہ پیدا کرو دیکھا کہ ریزے کیتا ہے تم رہا مقدار وقت پاکے لگے رہا لگا بھائی لذا اسفق ريجي لا رجمال انت مقصود لأغي كلامنا اكون فيدا اي خلقو هر كار تكوي انتهاي التثبت سرا انتهاي احتياط سرا بوري دماغ اغا قدت تمرا انتهاي بالا سرا تمرا روئي دا لكن بيان ذا اغزمك كسنا اسفق ريجي مقدار كي فيدا كون نتاسو هم شکی عزمت نہ کوئی بلا نہ کوئی بے سرکار نہ کی لگا تھا کہ جدنا خلا حملہ ہوگی کہ نا ضرور حملہ ہوگی برما کی جدا یہی تو بزرا نہ حملہ اب جانے کا جدری کی کہ ضرور منڈا ہو سب کا کی ہو جائے اصل خبر ہے دادا کہ دلتا اللہ پاک مخلوق کا تعلیم تعلیم ہی گئی تو کمکار چکوائی نہ بمشیرے سرکوائی نبی کیسے نو تابا اور سروی تم نے مشیرے کو کوئی ویلی تکا چھے دیکھے یہ صحابہ اور جل جئی و اگو تا تعظیم و اگو خوشحالی و اگر از مولا و بنگلانی یو کار چکی مولا سر مشیرہ کی مولا مشیرے بھی غیر کارنی مولا شیخ سے بولنے مطلب سے تکر بھی ہم حکم کولو در روزی و دی اختر نمولا ملائل بھی چلو گشتر تو بھائی تبو زلیوی چوکا نہیں کوئی اگر مقصود داو تیرے دائیں گلے بلگری کی خفا نہیں مجھے شکیتانو بارال بل دا خبر دا کہ دیکھئے اظہار دے عظمت دے خلیفہ حمدہ مرشدی سے کی دی اگر کار کی دی جگا کار دیر لوئی عظم حمد ہر ایک خبری کا حتم چاہتا ہے مشکل نہیں جرا ما دس کار کونے دا دس سنگی رہی دا وہ دا مطلب خونے دا کبھنش کہ خدا پر علیات دے میں خدا پر ہم دے ہمیں وصالی رہن سے لعمر مشیعہ صلی اللہ خلقلا فیضا عظمتا فتوکل علاللہ یہ مشیعی پہ گدا چول و صحابہ مشیعی گنا خجتا عظم نبی تاتا شاید پسند نبی دے دینا جمہوریت سبیتی جی دانا سبیتی جی تو کیوں نہ کہا ویلے کہ اوٹنو بنی عمل ضرور ہے

اگو دا فساد کرو فلما افسدو حرکا چی دی فسادو کو ارسل اللہ علیہم الملائکتا بیا واصلو دیتا لکلا ملائکم فتردوهم بیا دی وصلو دیلالا الالجزائر والجبال فتردو جزرو چاگمین کی کما خوشکیوی تاچا پینو بلی والجبال وغرون تاب رزکا دیتا ویتا اے خدایا دا خلق دی جنات غنی بو فساد کی ورحل نصبح بحمدکا ونقدس لک او ملا حال دا چیتا تسبیح بینو فحال دی کون دی ملا کی متلبسین بحمدکا ضرب مستقر دا ملا متلبسو فحمد تاثر اے نقولو سبحان اللہ و بحمده ونقدس لک ننزده کام اتا تنزیح بینو اما لا یلیکو بکا جاگشنا چی کمتا سا شانس را لائک ندا مراد دا چطول صفاتو چکم دی نقصان دی آئی دی تاگیتا صفات جلال یشی او کم صفات سلبی دی اگا انسان عیبون لاب شی بسر کی لوی پیدا سی او کم صفات ثبوتی دی اگا صفات ثبوتی دا صفات جمال یشی نو اول که مدا اگا اتا تصدیح کو تصدیح منا دا چه سبحان اللہ اللہ پاک دا بی حمدکا که صفات ایجابی ارالو تصدیح که صفات سلبی ارالو ونقدس سلک که بیا صفات سلبی او بیان ارالو ننزیو که اما لا یلیک فاللہ مزایتن دلان زید دا نقدس سلک که دکا ننزیو که گورا قافت متعلیکو پخپلا علامی دا تسنولو چه ننزیو لکا ننزیو که قابی تفیل دا متعلید پخپلا نلان زید دا او دلتا صفات سلبیاو کی تکرار رالو او کم صفات ثبوتی دی تاکیو پی حمدی کادم اگا یو دل ذکر شو دی وجہ دادم تگوری سر کوئی صفات ثبوتی او صفات سلبیا صفات ثبوتی او بنی علم دا نحل سلی گی قرآن رجع صفات سلبیا او تکی ویلی گوری علم دادا کنا دیمه تا علم رسی دای مبدا دا دای منتاز نظر تی پرالو کن نو علم درالو او زیالا علم صفت واحلا زیالا قدرت صفت واحلا علم صفت دلتا نمتان عشی شروع دا مبدای حالا ترا علم سمه دلتا دا دا دلتا دا دا دلتا دا نا یعنی نظر رسی میلی وغير متنين لا يقف عند حد خدا علم كي حد لا ندى تبا حد وجره لقد امنا تاقنا فاس على تائل بالنفس لقد جالس بيتي نشجوالو طرفين نبدي اقل احاتا نكي اقمني كلا علم كذلك دي وجنا يدي سرد دادا ترجع صفات صلبيه وتكي ثلاثة العالم دا سمنا ليس بجاهل او جال دادي صفات نقصان دا عادي صلو تجدید ترالو کن تجدید مانا ترال مولا اللہ تا نزبت کے پاکی کو تکولو عیبوننا پاک نکاتاتو قسلمی سبحانہو ما آدمش تا سبحانہو کی چبیان کئی حیران مش یہودی آئی سبحان دے سلم کی خلقیہ جار اوز خلد لبان سلم خیلی کری ہو نو اصل خبر دارا جی خدای پاک سبسونا بنائے گے خودت کا حد نفس کا ایدی رجبون صفات صلبیہ ہوتا ہوگی صفات جلال تا سمنا لیسا بیعاجزین علا خودت کا حد نفس بلتا ہوتا احدان شکوان غیر محدود دا رجع جیتر ہوتا لیسا بیعاجز دکا صفات صلبیہ ہوگی تکرا جا دیدت وای اللہ